Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 listopada. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Liczba zakażeń koronawirusem nie maleje. Ostatniej doby wykryto 27 tysięcy nowych przypadków. Zmiany w opłacaniu zwolnień lekarskich na czas pandemii proponuje PSL. Ogłoszono przetarg na kolejny odcinek autostrady A2. 19 tysięcy osób w Polsce jest leczonych w szpitalach z powodu COVID-19. Ponad 1600 chorych jest podłączonych do respiratorów. W całym kraju wolnych jest blisko 9 tysięcy łóżek i ponad 500 respiratorów. Dziś wykryto 27 143 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. Zmarło 367 osób. Tylko dystans, tylko maseczka, tylko higiena osobista i dezynfekcja może nas uchronić przed kolejnymi zachorowaniami. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odradza uliczne protesty. Te niestety demonstracje na ulicach przyczyniają się do zwiększenia liczby nowych zakażeń. Dlatego mój kolejny apel nieustający, przejdźmy do demonstrowania w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze, nie wychodźmy na ulicę. Najwięcej nowych zakażeń po blisko 3900 zarejestrowano w województwach wielkopolskim i śląskim. PSL proponuje zmiany w opłacaniu zwolnień lekarskich na czas epidemii. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że chodzi o to, by ZUS wypłacał te pieniądze od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego, a nie jak teraz po 33 dniach. W normalnych warunkach przedsiębiorcy płacą za zwolnienie lekarskie pracownika przez 33 dni w roku. Pójdzie dzisiaj pracownik na kwarantannę przymusową, dostanie zwolnienie, to pracodawca w większości będzie za to musiał pokryć koszty. My uważamy, że na czas epidemii od pierwszego dnia zwolnienia te koszty powinien podnosić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS powinien przejąć wszystkie koszty wypłacania zwolnień. Nie wystarczy tylko i wyłącznie zwolnienie ze składek. Prezes PSL-u zaapelował też do rządzącej większości o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Sejmu. Wcześniej wniosek o zwołanie dodatkowego posiedzenia Izby, by rozpatrzeć projekty ustaw dotyczących pomocy przedsiębiorcom w dobie pandemii, złożyła Koalicja Obywatelska. Planowane na ten tydzień posiedzenie Sejmu zostało przesunięte o 2 tygodnie ze względu na epidemię. Prokuratura postawiła zarzuty w sprawie śmiertelnego postrzelenia 16-latka w Kluczkowicach na Lubelszczyźnie. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Byli w samochodzie, który zatrzymał się w okolicach sadu, w którym padł śmiertelny strzał, mówi komisarz Andrzej Fijołek z policji w Lublinie. 41-latek najprawdopodobniej świecił latarką, natomiast 51-latek z broni myśliwskiej oddał strzał. Kiedy usłyszeli krzyki, szybko odjechali z tego miejsca, nie udzielili pomocy. Z tych wstępnych ustaleń wynikało, że być może myśleli, że oddają strzał do zwierzyny. 51-latek usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. Drugiemu z zatrzymanych postawiono 3 zarzuty, w tym nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu. Ofiara to 16-latek z Kazachstanu, uczeń zespołu szkół zawodowych w Opolu Lubelskim. Został śmiertelnie postrzelony w sadzie przy budynku internatu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na firmy, które będą chciały wybudować kolejny odcinek autostrady A2 na wschód od Warszawy. Chodzi o ponad 12-kilometrowy fragment tej trasy pomiędzy węzłem Łukowisko a rejonem miejscowości Sfory. Projekt zakłada budowę 2 jezdni, z których każda będzie miała po 2 pasy ruchu. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że inwestycja ta jest możliwa dzięki dodatkowym rządowym pieniądzom. To jest możliwe dzięki decyzji rządu o zwiększeniu limitu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego. Budowę autostrady z Warszawy do Białej Podlaskiej podzielono na 4 odcinki. Jednym z nich do Mińska Mazowieckiego kierowcy mogą już jeździć od sierpnia. Jak mówi szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, przetargi na pozostałe zostaną ogłoszone jeszcze w listopadzie. Zostaną nam do ogłoszenia jeszcze 2 pozostałe odcinki, czyli odcinek miejscowości Malinowiec do węzła Łukowisko i od, że tak powiem, miejscowości Sfory w kierunku do Białej Podlaskiej. Docelowo autostrada A2 ma dotrzeć do wschodniej granicy państwa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Koronawirus wygnał orkiestrę z kanału. Opera wrocławska szykuje się do kolejnego sezonu i z powodu epidemii musi pracować inaczej niż zwykle. Wielu muzyków nie może zakrywać ust, bo używa ich do grania na instrumencie. Konieczne jest zachowanie większych odległości. Jak mówi dyrektor wrocławskiej opery Halina Ołdakowska, salę trzeba przystosować do nowych warunków. Proszę sobie wyobrazić, że orkiestra, która na co dzień mieści się w kanale, czyli w orkiestronie, w tej chwili zajmuje całą scenę i mamy jeszcze wymontowanych kilka rzędów foteli dla publiczności. Chór do tego jest rozstawiony już na balkonach. Nawet dyrygent ma mikrofon już, dlatego że odległość od muzyków, którzy siedzą najdalej, już jest naprawdę spora. Wrocławscy artyści liczą na publiczność w sieci. Opera szykuje rozwiązania, dzięki którym spektakle będą mogli oglądać jednocześnie internauci, jak i goście na widowni, gdy będzie już to możliwe. Najważniejsze wydarzenia mają być nagrywane i okraszane zdjęciami zza kulis. Od poniedziałku do 29 listopada instytucje kultury w Polsce będą zamknięte. To część planu walki z COVID-19. Ministerstwo Kultury zapowiada dla nich dodatkowe wsparcie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską sporo pogodnego nieba i słońca, więcej chmur na północy i południu. Tam też popada słaby deszcz. Na termometrach od 5 do 10 stopni. Cieplej jedynie nad morzem, około 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Finał tygodnia pierwszego. Jeszcze tylko dzisiaj. Na przykład słuchawki Apple AirPods 2019 z etui ładującym za 569 zł. Kupuj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pora wziąć leki? Pierwsza tabletka, druga, trzecia. Stop! Interakcje między lekami mogą być niebezpieczne. Weź pod lupę swoje leki. Jeśli przyjmujesz co najmniej 5 jednocześnie, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Sprawdzi, czy możesz brać je razem. Zapisz też zażywane suplementy diety i leki bez recepty. Weź tę listę na każdą wizytę u specjalisty. Masz wątpliwości? Zapytaj farmaceutę. Nie igraj z lekami. W grę wchodzi twoje zdrowie. Więcej na nfz.gov.pl. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Bokserki męskie, super tanie, tylko 7,99 za parę przy zakupie trójpaku. A koszulka do spania damska lub męska, do której sam dobierzesz spodnie. Hit cenowy, 14,99. Już teraz w Lidlu. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Kleo, mam takie pytanie. Gdzie jest najlepiej w Black Weeks? W Media Expert jest najlepiej. Wiedziałem. Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Na stronie albo w sklepie. Media Expert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 14. Dzień dobry ponownie. The 1975 po południu w Trójce. No i tak właśnie, gdy za oknami na Myśliwieckiej piękne słońce, pamiętamy o dzisiejszych jubilatach. W gronie tychże z najlepszymi życzeniami już teraz. Bryan Adams. Bryan Adams z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Artysta kończy dziś 61 lat. Kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Emerytowana organistka potrafi mknąć na rowerze z prędkością prawie 60 km na godzinę. Nasza reportażystka Olga Mickiewicz kilka dni temu odwiedziła Małgorzatę Czerny, która niedawno została mistrzynią Polski Masters w jeździe rowerem na czas. Pani Małgorzata jest cicha, niepozorna i delikatna. Jej niesamowity talent w jeździe na rowerze odkrył mąż, pan Paweł Serafin. Więcej o tym usłyszymy w reportażu Mistrzyni, do wysłuchania którego serdecznie zapraszam. Zbliża się ten pierwszy moment pierwszego startu, w którym ten nasz dzisiejsze mistrzostwa otworzy pani Małgorzata Czerny z Serafin Team z numerem 176. Kategoria K50+. Zostało nam do startu niespełna 50 sekund. i wystartowała. Małgorzata Czernik. Osoba, która nigdy nie miała ze sportem do czynienia jako takim wyczynowym, mało tego, z wykształcenia muzyk, wsiada na rower, pojeździła tam, no nie wiem, rok, półtora roku i ona takie czasy wykręca, że po prostu coś niesamowitego. Mamy już pierwszą zawodniczkę, która dojeżdża! Szanowni Państwo, wielkimi brawami przywitajmy ją. Pani Małgorzata Czerny. To ona jako pierwsza przekroczyła linię mety. Sierpień 2020 roku. Pani Małgorzata właśnie została mistrzynią Polski Masters w jeździe na czas. 20-kilometrową trasę pokonała ze średnią prędkością ponad 40 km na godzinę. W osiąganiu sukcesu codziennie pomaga jej mąż Paweł. Mocno, mocno, Gosia, no to takie... Mocno zawsze. Rodzice zadbali od najmłodszych lat, żeby trochę na nartach pojeździć, żeby były rowery w domu, rowerotki, żeby pływać. To było zawsze. I ponieważ muzyką się zajęłam w mojej młodości, bardzo potrzebowałam tego ruchu, żeby zrekompensować sobie brak jego. Jak ćwiczyłam godzinami i godzinami w szkole siedziałam, więc to było ważne. Dlaczego muzyka, a nie sport? No to mam do babci do zawdzięczenia, ponieważ dała mi pianino i zaprowadziła do szkoły muzycznej i tak się zaczęło. Później były organy. Mieszkałam w małej miejscowości i w sąsiedztwie mieszkał organista, który zaprowadził mnie do kościoła, wprowadził na chór i pokazał, jak to wygląda. Byłam zafascynowana, z gorączką wróciłam, pamiętam. Zafascynowana byłam Bachem. To jest taka muzyka monumentalna, prawda? Mająca dużo z ruchem wspólnego. Tak? Tak, z pulsem, z rytmem. Irena Wolter jest emerytowaną nauczycielką WF-u i przyjaciółką pani Małgorzaty. Od roku razem trenują. To widać, że jak Gosia wsiada na rower, to sprawia jej to niesamowito frajdę. Czuje się pewniejsza siebie, bo z tego co wiem, no to właśnie ona tak grała na organach. Zresztą ona sama mnie mówiła, że ona nie lubiła kontaktu z ludźmi, siadała gdzieś tam sobie, grała i to ją wszystko przytłaczało, te tłumy ludzi i tak dalej, gdzieś tam jakieś takie spotkania. A teraz jak wsiada na ten rower, no to mówi, czuje, że odżywa, nabiera energii, jakiejś takiej wiary w siebie chyba tutaj też. Problem polega na tym, że ją chciała być niewidzialna, żeby mi nie było. Państwo są świetną parą, pani jest bardzo delikatna. Myślę, że dobrze się pani czuła w świecie muzyki, w świecie sztuki. Na organach gdzieś tam schowana. Tak, właśnie, schowana za takim wielkim instrumentem, jakim są organy. Wysoko, prawda? Bo w kościele nikt nie widzi organisty. A pani mąż jest dominujący. Ale myślę, że pewnie się państwo jakoś tam uzupełniają. Tak. Trochę lżej, Gosia. No i tak przez 20 kilometrów trzeba młodzić, nie? Ona chyba jest naprawdę przeszczęśliwa, że może jeździć. No jest. Jeżeli człowiek robi to i jest przeszczęśliwy, co robi, to robi to dobrze, bo on się z tego cieszy, to daje mu radość. A nie, że ona, o Jezus, nie chce mi się, o Jany, dobra, to już nie chce. Ona jak wejdzie na ten rower, ja mówię, Gosia, tu pojeździsz teraz sobie 15 kilometrów, dobrze? A ja pójdę tam, przygotuję coś, mówię, w domu, jakiś posiłek, coś. Ja się zagapiłem z tym posiłkiem, mija godzina, szaro się robi, ona dalej jeździ. Ja mówię, do domu, mówię, tak jak dzieciaka. Mówię, co ty robisz do domu, która godzina? Mówię, a ja, mówi, się zapominam na rowerze. Ona tak żyje tym rowerem. Złoty medal Małgorzata Czerny. Gratulacje, Małgosiu. To najwięcej na liczniku ile pani miała na rowerze? Ja nie zawsze patrzę na to. Tak miałam ponad 50 ktoś jechał ze mną i mówił, że jest 50 kilka tam. Ale powiem szczerze, że jak wiem, że to jest ponad 50, to już zaczyna działać taka obrona, żeby szybciej nie jechać, więc wolę nie widzieć tego. Myślałam, że wtedy pani zwalnia, ale nie, pani po prostu nie patrzy na licznik. Nie chcę tego. Na przykład na zawody to zdejmuję licznik. Żeby się nie bać? Nie, żeby mnie to nie rozpraszało. To trzeba się skupić na tym. Na przykład jak się utwory ćwiczy, to można tak pod lupę każdy takt, każdą frazę ćwiczyć. Ale jak się gra, to się gra po prostu no, z brzucha tak. Z jazdą jest to tak samo? Inaczej się jedzie. Nie wiadomo skąd te siły przychodzą potem. Podobno zmienili państwo styl odżywiania. Ze względu właśnie na talent pani Małgorzaty? Owszem, zmieniliśmy, że pakujemy do tego szybkowara warzywa, mięso i lejemy wodę. Nie ma żadnych dodatków typu mąka i tak dalej, zagęstniki. Ja nie kupuję pieprzu mielonego. Zupę jaką ogórkową by pani chciała, na przykład lubi pani ogórkową? Ja wszystko lubię. Aha. Zawsze znajomą opowiadam, że tak pozytywnie zakręconych na punkcie kolarstwa ludzi, to ja nie widziałam, bo wszystko podporządkowane, wszystko robią pod kątem właśnie tych przyszłych zawodów, czy dajmy na to przyszłorocznych tam mistrzostw świata, w których planujemy wystartować, także to jest po prostu coś niesamowitego. A kiedy się państwo poznali? No to krótka jest historia. Na 5 lat temu. Państwo już zaczęli od razu jakoś wspólnie jeździć na rowerze? No tak. Jak się dowiedziałam, że jest kolarzem byłym, bardzo się ucieszyłam, że będziemy razem jeździć, że mnie trochę wprowadzi w to. I okazało się, że jeździ pani szybciej od niego? No tak, to już tak wyszło. Tylko najpierw lekko rozbujaj nogę na dużej kadencji, nie? Żeby nie było niespodzianek. Będę chciał, żeby była mistrzynią świata i będzie, to tam w ogóle... Jeżeli to wszystko będzie tak, jak jest, to będzie. A to pana marzenie czy jej? No chyba jej i moje. Urodziłem się w czasach, gdzie za komuny żaden sport nie dawał tego, żeby z tego żyć. No może wybitni olimpijczycy dwukrotni, którzy po 80 dolarów za medal dostawali. Więc poszedłem na morze, 30 lat na morzu spędziłem. Jak się państwo poznali? O, to taka historia. Moje marzenia się spełniły, tylko ktoś... W czasie mi je zniszczył, bo ja miałem i jacht, i dom, i działkę, i samochód. Nagle w pewnym momencie stanąłem na zero. Sprzedawałem na rynku, taki rynek nowy się otworzył, a Gosia przychodziła kupować na ten rynek. I taka ciekawa historia. Moje nazwisko jest Serafin. Małgosia jest Czerny. Jej matka jest Czerny, ale jej matka z Panińskiego jest Serafin. Ale to w ogóle nie są rodziny. Jej babcia nazywa się Stefania Serafin i moja babcia nazywa się Stefania Serafin, ale to nie jest rodzina. Moja babcia jest ze Szczecinka i babcia jest z Torunia. Tak samo się nazywają. Niesamowity zbieg okoliczności. A skąd się to dowiedziałem? Bo Gosia kiedyś tam podpisy zbierała na jakiegoś prezydenta, nie pamiętam, no i trzeba było dać dowód i ona była z mamą. Mówi, że Serafin Paweł? Mówi, ja jestem Serafinka i mama mówi. No i że to Serafinki to i tam przychodziła, kupowała jakoś tak, gdzieś ją tam zawiozłem samochodem, coś jej pomogłem, no i tak żeśmy się poznali w 2015 roku. Ona już jeździ teraz dla zabawy, bo na to lubi, uwielbia. No i powiem pani tak, straciłem wszystko i nagle jak książę z bajki dowiaduję się, że mam do odebrania 1 200 000. A ja sprzedawałem swoje monety, żeby kupić paczkę papierosów, bo paliłem. Monety kolekcjonerskie, bo nie miałem za co już kupić tych papierosów, tego wszystkiego. I nagle zjawia się coś takiego, że dostaję domy. Spadek jakiś? Tak, spadek. Trochę lżej, Gosia. I się wszystko odwróciło na mnie. No odwróciło się, widzi pani. Mamy piękny dom, mam samochód jeden, drugi. Żonę, wspaniałą dziewczynę. Co się panu w niej podoba najbardziej? Całokształt to jest. To nie składa się jeden element, że mi się podoba, a reszta mi się nie podoba. A o czym pan marzy? Teraz to marzę sobie, żeby była mistrzynią świata. Zmęczona? Szkoda mi tych hamulców. Ale zaraz, my mamy jakie hamulce no teraz? No chyba te karbonowe, nie? No ale koła masz karbonowe. No właśnie. No to dobrze masz, no ale o co chodzi? Ale szkoda mi tych hamulców. Zużywaj. Nie, byłoby gorzej, gdybyś miała te linie hamowania aluminiowe, a hamulce te

nie wiem, nie zdarnie, lecz próbuję również opanować go sam. Więc wybacz mi bałagan ten, trenerem jestem nieidealnym wręcz. Proszę cię, daj mi czas, a bestia będzie słuchać nas. Tak nas, takich dwoje trudnych jak my, i takich my, i takich my, takich dwoje trudnych jak my, i takich my, i takich my, takich dwoje trudnych jak my. Ten świat mkły, nie tylko umie szerzyć, szarpać i gryźć. Napuszcza nas na siebie tak, abyśmy już nie mogli złapać go za kark. Lecz mimo to przez większość dni ta bestia pięknie mruczy i śpi. Słuchaj się, mieć jak głaz, ten głos on poprowadzi nas. Nas, takich dwoje trudnych jak my, i takich my, i takich my, takich dwoje trudnych jak my, i takich my, i takich my, takich dwoje trudnych jak my. W programie trzecim Polskiego Radia, Radio Bagdad. Takich dwoje. Maryś urodziny. Kaja i Krzysztof Kiliański. Wszystkiego dobrego. Świat szybki jak młody wiatr, pędzi co tchu i nie ma czasu na miłość już. Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone morze tylko twoja dłoń, stały ląd. Żyj całych sił, życie tli się płomieniem, co wątły i łatwo zagasić go. Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone mi. Dziś oprócz ciebie wiem, nie mam nic. Kaja i Krzysztof Kiliański, urodzeni tego samego dnia, tego samego miesiąca, w tym samym roku. Z najlepszymi życzeniami. Podwójnie, podwójnie. Jak wiemy, od soboty nowe obostrzenia przeciwepidemiczne. Co najmniej do końca listopada uczniowie będą uczyć się z domów. Zamkniętych będzie wiele sektorów życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Celem oczywiście jest ograniczenie mobilności i ustabilizowanie liczby zachorowań, także uniknięcie pełnego lockdownu. A w naszych kolejnych rekomendacjach kulturalnych wiemy o tym, przypominamy niezmiennie, w sieci coraz więcej możliwości spotkań z kulturą bez wychodzenia z domu. Dziś mamy dla Państwa wyjątkową propozycję spotkania z książką, o czym opowie więcej Paulina Superczyńska. Rozpoczyna się 7. edycja akcji Czytaj.pl. To największa w Polsce, ale także na świecie tego rodzaju akcja czytelnicza. Przekonują jej organizatorzy. W tym roku będzie szczególnie mocno widoczna w przestrzeni wirtualnej. O szczegółach przedsięwzięcia opowie koordynatorka akcji Katarzyna Jakubowiak. Jak co roku w listopadzie zachęcamy do tego, żeby ten czas niepogody rozpogodzić sobie właśnie świetną literaturą. Czytaj.pl to 12 bestsellerowych tytułów dostępnych bezpłatnie. Akcja organizowana jest od 2013 roku, kiedy Kraków uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO, ale jest akcją ogólnopolską, ponieważ Kraków zaprasza inne miasta. W tym roku aż 29 partnerów we wszystkich miastach w Polsce. Chcemy więc powiedzieć, że cała Polska czyta. Aby wziąć udział w akcji, należy pobrać aplikację Woblink i poszukać kodu QR i go zeskanować. W ubiegłych latach zachęcaliśmy do czytania w każdym wolnym momencie, między innymi w komunikacji miejskiej. Natomiast w tym roku chcemy powiedzieć, że ten czas, który spędzamy gdzieś z dala od tłumów, jest również świetnym czasem na czytanie i książka może nam towarzyszyć w różnego rodzaju czynnościach domowych, bo dostępnych jest nie tylko 12 tytułów w formacie e-bookowym, ale również 10 z nich jest dostępnych w formacie audio. Z całą pewnością warto włączyć się w tę akcję, podkreśla autor książki Horyzont, Jakub Małecki. Cieszę się, że Horyzont znalazł się w tegorocznej akcji Czytaj.pl. Horyzont to powieść o saperze, byłym żołnierzu, który uczestniczył w misji w Afganistanie oraz o jego sąsiadce, która próbuje rozwikłać swoją rodzinną tajemnicę. Jest to tak naprawdę opowieść o mierzeniu się z własną przeszłością i o poszukiwaniu prawdy o sobie. Uważam, że tego rodzaju akcje są potrzebne nie tylko ze względu na to, że byłoby fajnie widzieć statystyki Biblioteki Narodowej, które nie są tak zatrważające jak te z ostatnich lat, ale również dlatego, że czytanie pozwala poszerzyć sobie horyzonty i zyskać trochę większą perspektywę, a rzeczywistości, w jakiej się teraz znajdujemy, czyli trudnej, wymagającej i zmieniającej się bardzo gwałtownie. Dzisiaj czytanie jest szczególnie ważne, wyjątkowo potrzebne. Tak jak co roku, literatura jest bardzo różnorodna, czyli mamy i kryminały, i literaturę piękną, i reportaż, i eseje, i literaturę dla młodzieży, także warto sprawdzić, co w tym roku zaproponowaliśmy. Jest między innymi Dominika Słowik ze świetną, nagrodzoną paszportem polityki Zimowlą. Zachęcamy do tego, żeby w listopadzie czytać, poznawać, dyskutować, zachęcać przyjaciół, rodzinę i znajomych, przyzwyczaić się do codziennego przebywania z książką, no a potem już jak minie listopad, będzie nam tego brakowało. Wszystkie proponowane tytuły, a także szczegóły dotyczące akcji dostępne są na stronie czytaj.pl. I to wszystko bez wychodzenia z domu, co polecała Paulina Superczyńska. Za 14 minut będzie 15. Przed nami kolejne tygodnie pracy zdalnej przed komputerem w domu, a to siedzenie może być wyzwaniem dla kręgosłupa, do tego zamknięte kluby fitness i siłownie, a o sprawność fizyczną wciąż trzeba dbać. Z pomocą przychodzi Akademia NFZ, która proponuje wykonywanie samodzielnego masażu. W internecie są odpowiednie filmy instruktażowe, o szczegółach opowiada Marta Pawłowska z Akademii NFZ. kiedy nasza aktywność fizyczna na zewnątrz jest ograniczona, kiedy więcej czasu spędzamy w pozycjach mniej naturalnych dla człowieka, bardzo ważne jest, żebyśmy o swoje kręgosłupy zadbali. Dlaczego automasaż kręgosłupa jest taki ważny? Przede wszystkim stymuluje tkanki, usprawnia krążenie żylne w ciele, może pomóc uśmierzyć ból, a także wspomoże ujędrnianie mięśni. Akademia NFZ przypomina cykl instruktażu automasażu kręgosłupa. To jest cykl, który zawiera część teoretyczną i część praktyczną, czyli możemy nauczyć się, jak siebie można masować. Mamy 5 odcinków poświęconych instruktażowi automasażu kręgosłupa. Pierwszy odcinek poświęcony jest zespołowi bolesnego barku. Wszelkie prace z rękami do góry, czyli wieszanie firanek, wszelkie takie dynamiczne mycie okien, przenoszenie ciężarów, podnoszenie ciężkich dywanów, prace w ogrodzie mogą powodować ból barku i pierwszy film naszego cyklu przeznaczony jest właśnie automasażowi bolesnego barku. Drugi film cyklu przeznaczony jest dolegliwościom bólowym stawu biodrowego. Dolegliwości zmniejszają zakres ruchu w stawie, osłabiają mięśnie, dlatego polecamy ten drugi odcinek cyklu szczególnie dla osób, którym automasaż tego odcinka może pomóc w ukojeniu dolegliwości bólowych. Trzecia część cyklu poświęcona jest dolegliwościom bólowym odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Wiemy, że są to najczęściej doświadczane bóle kręgosłupa. Są to konsekwencje naszych wyborów z przeszłości, naszych przeciążeń, biegania na wysokich obcasach, dźwigania. To jest rachunek, który płacimy. Czwarty odcinek cyklu dotyczy dolegliwości bólowych odcinka piersiowego. To jest bardzo często konsekwencja nadmiernej masy ciała, a także siedzącego trybu życia. Wszystkie osoby w kwarantannie, które spędzają więcej czasu w pozycji siedzącej, zdecydowanie powinny zwrócić uwagę właśnie na ten odcinek cyklu i na przyswojenie umiejętności automasażu właśnie uśmierzającego bóle odcinka piersiowego. I piąty odcinek cyklu dotyczy dolegliwości odcinka szyjnego. Pamiętajmy, że pierwszy kręg szyjny podtrzymuje całą naszą ciężką głowę. I bardzo często osoby, które sporo czasu spędzają w pozycji siedzącej, przy stole, pracując przy monitorach, przy komputerach, właśnie skarżą się na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego. Cykl filmów instruktażowych automasażu jest przede wszystkim wiarygodny, ponieważ jest przygotowany z ekspertami Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jest dostępny na kanale Akademia NFZ na YouTube. Polecamy także nasz cykl Na zdrowie. Z Martą Pawłowską z Akademii NFZ rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Good enough for me and my Bobby McGee. done. Your Bobby baby kept me from the whole world. One day up near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Funny feeling good was easy down when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Janis Joplin na już prawie zamknięcie dzisiejszego naszego spotkania, albo z francuskiego, jak to było? Nieważne. Prześmiewczo, w audycja jak z bicza trzasła, za chwilę 15, pan Janek podbija stawkę, że dochodzi trzeciej, ziemniaki na gazie, pora już kończyć audycję prawie. Bardzo dziękujemy. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, nasza trójka, dziękuję Państwu za udział w audycji. Trójka do trzecia. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.